الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم. سورة مائدة آيات نمبر 111, 112, 113, 114, 115 وما سفارة سورة مائدة آيات نمبر يوصل يولس دولس ديارلس سورلس يوصل بنزلس لدينا مخك سبق دا عيسى عليه الصلاة والسلام بانده چه کم انعامات و احسانات الله ده معجزات و پشکل کریو اغا احساناتی پی بیان کرد. دینن سبق کن ده حضرت عیسی علیه صلات و سلام و داغ ده مرگر و ذکر دی. عیسی علیه صلات و سلام بانده چه کم خلقو ایمان روڑی اغی تا بی حواریین وی. لکه زمان پیغمبر علیه صلات و سلام چه کم مرگری و پاغا وقت که و ایمانی پی روڑی و اغیط صحابه وی دقا رنگ عیسی علیه صلات و سلام بانده چه چا پاغا وقت که ایمان روڑی او داغا مرگری و اغیط به حواریین وی حواریین و دا حضرت عیسی علیه صلات و سلام نمطالبه کرده و معجزات غخته و عیسی علیه صلات و سلام تیوی چه مونگا حق اليقين هو منتحاصل دي هو عين اليقين چه منغا اغورو چه منغتا دعاو كي الله تا چه منغتا يو درستخان رو لگي يو خوانچا رو لگي او اغي كي دا الله دا طرف نمونتا خوراكو و منغا دا اغي نخوراكو دا دي صورت نمم سورة مائدة دي دا دا اغا بن اسرائيلو چه کما مطالبه ده حضرت عیسی علیه السلام نکلی و ده خوانچی ده غیبی خوراک دیزه که ده غیزه کرده دوی عیسی علیه السلام نمطالبه اکلا چه تا تم دعاو که الله تا چه مونتا یو درستخان رو لیگی یو خوانچه رو لیگی اغی بانده خوراکوی و مونگ ده غیبی خوراکو عیسی علیه السلام بی من اکلی چه دا خود الله دا طرف نبتازو سر یودیر لویا خیگر و احسانی که دا غسی اوشی او بیا بتازو دا اغا احسان ناشکری او که او هر یو قوم چه ناشکری کرده هغه خدای پاک معذب کړي، نو بیا هسې نه چې تاسو معذب شي، نو داسې مطالبه مه کوئ. خو د هغوی په اصرار باندې عیسی علیه الصلاة والسلام الله ته سوال وکړ چې یا الله، دوی خو زما نه دغه مطالبه کوي چې د دوی عین الیقین راشي، په سترګو یا الله وویني ستا قدرت، نو یا الله ستا قدرت باندې به هم د دوی ایمان مضبوط شي او زما په نبوت باندې به هم مضبوط شي. الله پاک ورته وفرمایل بالکل دا مطالبه به زه د دوی ومنم، خو که چا ناشکري وکړه نو بیا څومره چې نعمت وی وي او د هغې ناقدري او ناشکري وشي نو زما عذاب به هم بیا ډېر وی وي. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، داس عذاب بوركم چې په مخ د ځمکه می چاته نی ورکړ. دوی دا مطالبه ومنله چې بالکل موږ به ناشکری نه کوو. حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام الله ته سوال وکړ. تاریخ لیکلی دی حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام جمعات ته لاړ، عبادت خانې ته لاړ، منز او دس یو که غسل یو که، او بیا الله ته عبادت باندې ودرید. یو روایت دام راغلی دی قوم ته وی چې تاسو روجی ونیسئ د الله عبادت وکړئ او زه به الله ته سوال وکړم. وی یوه میاشت قوم روجی ونیوی، یوه میاشت روجی نه وروستو حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام الله ته سوال وکړ چې یا الله، د دوی دا مطالبه خدایا منظور کی او یا الله دوی دا مطالبه پوره کړه. مفسرینو لیکلي د اسمان نه یو خوانچه را روانه وه، برم تې وریځ وه او لاندې م تې وریځ وه، د وریځو په منځ کې را روانه وه، دوی ورته کتل. یو خوانچه راله د دوی په منځ کې کېښودی شو. عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه يو روايات دي وي فا اغي خوانچه بانده غوخوا او روتهو. بعض روايات لكده وي اوه مايانو بي او اوه روتهو بي، خو وي داغي داسي خوشبويانو بي چه داغا وقت سمر خلقمو اغوي داسي خوشبوي د خوراک چرته لیدی نه وه، چرته محسوس کړی نه وه. شرط ورسره د الله د طرف نه دا چې دوی به ذخیره کوي نه دی، بس چې وی خوړه بس زی دی، سبا به ورته نوره میلاویږي، ذخیراندوزی به نه کوي. لکه د هغه نورو بني اسرائیل د موسی علیه السلام د قوم پشان د من او سلوا پشان شرط یې ورته کیښود چې دا به اږدې نه ځان له ماښام دپاره. الله چې دې ټایم کې درکولی شي نو بېګالی هم درکولی شي، او چې بېګالی درکولی شي نو سبالی هم درکولی شي. او څنګه چې من او سلوا الله د هغوی نه هغه لوی نعمت واغش چې هغوی هغه شرط د الله ونه منه او د پیغمبر یې ونه منه، دقسې دې خلکو دی حواریینو هم بعضی کسانو تقریبا وی درې سوه دیرش کسان داسي وو چې هغوی هغه مطالبه ونه منله، هغه شرط یې پوره نه کړ. الله د هغوی نه بیزوګان او خنزیران جوړ کړل، د شپې یې خوراک وکړ، ځان سره یې بیا سبا دپاره کېښود چې سار را پاسېدل بیزوګان او خنزیران ترې جوړ. وی په یو وخت په دغه درستخان باندې څلورو زرو کسانو خوراک کولی شو، دومره لوی خوانچه وه. بعضې روایاتو دام لیکلي دي چې جنتي میوې هم پې وې، بعضې د میان او روټۍ او بعضې میوې دا پې وې. الله پاک مونږ دغسې د فرمایشي معجزو نه منع کوي چې تاسو الله باندې امتحان مه کوئ. بس الله چې چاله څومره ورکړې ده هغې باندې شکر وباسي، چاله لګه ور کړی دا چاله ډیر ور کړی دا د الله تقسیم دی پیغمبر منل یاد الله پزاد باندې ایمان راوړل یاد الله پزاد باندې امتحان کول د دې نزان او سات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د مکی قریشو دغه سي مطالبه کړی وی وی کدا د صفا او د مروه غونډه مونږ د سرو کې نه مونږ باندې ایمان راو الله پاک تو فرمایل چې زه به وکم خو بیا به دوی هغه ایمان به پتا راونی پیغمبر علیه السلام د مکی قریش منې کړل دا غینه چې تاسو داسې مطالبه مه کړئ نو خدای پاک دې ځای کې دغه درستخان ذکر کوي او د هغوی دپاره د عذاب ذکر کوي چې څوک الله باندې امتحان کوي ازمیخ کوي په الله باندې په پیغمبر باندې الله پاک بیا څه شرایط ږدي او که هغه شرایط ونه مني نو بیا الله عذاب ورکوي الله پاک دې ځای کې فرمایي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ یاد کا آغا وقت أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ چه وحی اکلا منگا حواریین تا وحی عزت من دو وحی پیغمبران ترازی او چه دا پیغمبرنا علاوه بلچا تا دا وحی نسبت اوشی نو آغین امراد الهام و القاوی اللہ یو خبر و تا پزلکی واجه لکه د حضرت موسی علیه السلام د مور متعلق راضی واوحیت الی ام موسی وحی می وکړه مور د موسی علیه السلام ته یعنی الهام می وته واوحا الی النحل الله فرمایي ما د شات و مچو ته وحی وکړه یعنی الهام می وته د هغې په زړه کې می واچو چې تاسو په غرونو کې کورونه جوړ کې په اونو کې کورونه جوړ کې دا قرآن مجید کې دا مثال نه راغلی دی په معنا د الهام او د القا دلته حواریین دا انسانان دي پیغمبران نه دي امتیان دي الله وایي ما دوی ته القا وکړه وحی مې ورته وکړه حواریین حواری حواری په لغت کې ویل کیږي الابیز النقی اللون صفارا یا خو تک سپین او یا هر رنگ چې وي چې هغې کې صفایي ډېره وي ډېر صفا او ستره هغې ته حواری وي چې د چا ظاهر او باطن اگر دوست چه داغ ظاهر و باطن صفا وی نه اگر بهترین دوست خصوصا دا اگر حواریین اگر دا انبیاء اگر ملگرو تا اگر جانسار دوستانو تا وی چه اگر اطاعت گزار وی نه دا حواریین چیو نه دام دا عیسی علیه السلام دیر مخلص مرگری دیر جانسار قربانه و علام رگریو لکه سنگه چه ده پیغمبر علیه السلام صحابه کرام نزکه و تحواریین وی چه ده دی ظاهر و باطن دیر پاک مخلص خلق بعضی خلق وی دوبیانو کپری به اینزلی صفا کولی پا دغا نسبت و تحواریو ده طولی معنی مفسرینو ذکر کلی و از اوحیتو الی الحواریین فاغه وقتی چه ما وحی اکره القام اکره فزلکی مواچو الحواریین تا ان آمینو بی چه تاسو ایمان رو لے پا ما بانده و بی رسولی او زما پا پیغمبر بانده قالو بی اوی آمننا یا رب العالمین مونگا ایمان رو لده و اشهد تا گواوسا بی اننا مسلمون چه مونگا مسلمانان مونگا تابداری ندی زینه دا معلومی گی بی انا مسلمون چی دا طول پیغمبران دین چیو اغا دین اسلام دا تابداره هر پیغمبر دا تابداره درس ورک کرده دین دا طول پیغمبران یو اغا اسلام شریعتون بیا مختلف مختلف اذ قال الحواریون تاگه وقتی چی اوی حواریینو یا عیسی ابن مریم اے عیسا زوی د مریم هل یستطیع آیا طاقت لري رب کربستا اوس دوی خو مسلمانان دي او استا رب طاقت لري ان ينزل علينا مائده من السماء چې نازل کی په مونږ باندې او خوانچه د اسمان الله طاقت لري ولې په الله د دوی ایمان نو د دې یستطیع یو تلفظ خدا دی چې دا دلته دی یې سره یستطیع ربو یو قرت چې دی نو هغه تستطیع راغلی دی هل تستطیع او یو قرت راغلی دی یطیع دا په معنی د یطیع دی هل یستطیع هل یطیع یعنی ته دا طاقت لري ستا دعا به قبول کړي ربک ربستا ان ينزل علينا مائده چې نازل کی په مونږ باندې او خوانچه من السماء د اسمان یعنی ته دا طاقت لري چې ستا ته دعا وکړي ستا دا دعا الله قبول کړي قال نو عیسی علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایې اتقوا الله د خدای نه ویریږي ان کنتم مؤمنین که چرته یې تاسو مؤمنان د ایمان خاوندان یې بس ایمان راوړی د الله په ذات باندې او زما په پیغمبرۍ باندې ولې داسې مطالبې کوې قال قوم ورته ووی نرید مونږ اراده لرو ان ناکل منها چې مونږ خوراک وکړو د هغې عیسی علیه الصلاة والسلام ورته وایي داسې مطالبه مه کوئ د دې خپلې مطالبې په تایید کې هغوی بعضې وجوهات بیانوي سلور وجوهات دی ځای کې بیانوي په دې آیات کې چې یو وجه خدا ده چې مونږ به ان ناکل منها مونږ به خوراک وکړو د هغې نه ای عیسی علیه السلام مونږ غریبانان یو اوږي تږي یو نو مونږ مشقت کوو ټوله ورځ محنت کوو عبادت ته نه فارغېږو نو چې الله پاک مونږ ته تیار خوراک راکوي نو مونږ به عبادت ډېر ښه کوو بیا د مزدورو نه به خلاص شو نو الله عبادت به ډېر خوب نو چې یو خو مونږ خوراک کوو ماړه به شو په خېټه بل دا دې وتطمئن قلوبنا مطمئن بشي زړونه زموږ کله چې مونږ معجزه ووینو مشاهده وکړو مونږ نو بیا به زمونږ اطمینان قلبي حاصل شي او بل دا ونعلم ان قد صدقتنا مونږ ته به پته ولګو چې ته ډېر رښتینی دا ته چې مونږ ته سوې نو بالکل مونږ ته به یو قوي دلیل میلو شي ستا په صداقت باندې چې ته یقیني د الله پیغمبر او بل سلورم دا چې ونکون علیها من الشاهدین مونږ به د ګواهانو نه شو اوس چې مونږ په خپلو سترګو باندې داسې معجزه ووینو نو نورو خلکو ته به مونږ ووایو چې دا پیغمبر حق دی نو خلک به زمونږ په خبره یقین کوي ځکه مونږ مو مشاهده کړي نو نورو خلکو ته به مونږ ګواهان جوړ شو د دې سلور وجو نه مونږ دا خبره کوو چې ته مونږ ته دا معجزه پیش کړې عیسی علیه الصلاة والسلام اراده وکړه الله ته سوال قال عیسی ابن مریم او عیسی زوی د مریم اللهم ربنا ای زما رب اللهم دا اللهم په اصل کې او یا الله یا الله یا حرف ندا الله دا الله اسم ذاتی د دې حرف ندا په ځای باندې دو میمونه په آخر کې رالل هغه یا حرف ندا ساقط نو اللهم ته جوړ دا د الله اسم ذاتی شو عیسی علیه الصلاة والسلام یو دا اسم ذاتی ذکر که او یو اسم صفتی ذکر که او دا رب ربنا رب داسې صفتی نوم دی د الله چې هغه صفات کمالیه جامع لفظ دی چه رب ذکر یو کنو پدی که رحمت امراغی پدی که بخشش و مغفرات دا طول صفتی نمونو لشامل نمید. اللهم ربنا ایز منگ رب انزل علینا نازل که پا منگ بانده مائدتا من السما یو خوانچه دا اسمان تکون لنا عیدا چشی زمون دا پار اختر دا خوشحالی زمون دا پار اوگوزی دا زمون یو مطالبه دا یو درخواست هم دی نوچه زمون درخواست منظور شی زمون زلطا با سکون و خوشحالی میلو شی عید اختر دا دی عیسایان و نسوارو دا اختر روز دا اتوار روزی دا عبادت روز دا اختر روز اختر سشی دی اغا عبادت دی دا مسلمان دا خوشحالی روز عبادتی دا عبادت روزی دا خوشحالی دی هر سفیان سوری رحمت اللہ علیه لی کلی تکون رنا عیدا نمرات سشی دی چا غز منگا دا عبادت روزی و گردی تکون لنا عیدا چشی زمون دا پار روز دا عبادت لی اولنا و آخرنا دا اولین دا پار و دا آخرین دا پار دا اول خلقو دا پارا چه کم موجوده دی آخر خلقو دا پارا چه رست را روان دی دا غیر طول دا پارا با دا خوشحاله دا عبادت رزو دی و آیتم منک او یو با یو نشانش استاد طرف ورزقنا یا اللہ من تا رزق راک و انت خیر و رازقین او تا دیر خر رزق ورکون کی میالا دا مطالبه زمونگا پورا کی سوالی وی د جمهور مفسرین دا رائے دا چه دا درستخان دوی تا راغلی دی دا خوانچه دوی تا راغلی دی او پا آغی باندی ما مخ کی ذکر رکو چه پا آغی باندی میان او روٹے وی او ما دا روایتم را نقل که چه و میان او روٹے وی او یو خبرم دام اکلا چه سلویغ زر و کسان و پا یو وقت آغی نخوراک کو نو ذهن تدا خبر رازی چه و میان و روٹه با دا آغی دا پارا سینگا کافی که دی نو دا آغی دا پارا اغا یو مثال که اغا دا یو سری سوال دی یو سری با سوال کو یا اللہ یولا پراک یا اللہ یولا پدا نخوار نو چاوتوی ده خدای بنده ده خدای نم غواره و یوالا پا غواره دیر تیو غواره کنه نالا پا خزانو که سکا میده ناغو توی ده خدای لپم سما لپا ده کنه زماستا پشان لپا خونه ده نو ده خدا الله ده طرف نخوراکو نس زمون ده ده پشان میان خونه دی چه والو والو میان الله چه یو مئی را لگلی وی نو اون ده غوی ده پار کافی باو بلکه زیاد پا دا اللہ دا سی مخلوقات دی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعارض که یا رب العالمین ستا دی مخلوقات لزی و رز روٹے کن اللہ پاکو تاوی دیر خدا چی که نو کن دیر زمانه خوراکون تیار کن ویده اوچی دیل آول ورکی کده و بو دیر ویده دا دریاب دا بخوی یو مایی رویت او اغا چی پا میاشتو کم خوراکون تیار کریو ده سلیمان علیه سنات و سلام بادشاهی ده دی زمون بادشاهانو پشان نوا سلیمان علیه سنات و سلام ده اللہ نه داس بادشاهی غوخته و داس طاقتی غوخته و چی یا اللہ مال داس بادشاهی راکی چی بل چاله دی نیور کری پیریان و انسانان طول دا اغا تابیو هوا دا اغا تابیو غرونا دریابونا او با طول داغ تابیو دا سی بادشاهی اغا چی پا میاشتو کم خوراکونا تیار کریو اغا سمرو اغا زماستا عقل اغیتا نرسی یو مایی رویت او داغا اغا طول خوراکی جبه تیراتاو کلت غنده تیر سلیمان علیه السلام داغا مایین تا پوس کئی وی تا روزانا دمر خوراک که اغا مئیو تاوی دا دی دری چند از خوراک کن خونن ستا دا خوراک دا وجنا تا پنی مخیطه شو. کاش چه تا زمان مهمان نوازی نوک کرده نو خبو. ستا دا وجه ننز اوگی پاتی شو. دا اللہ دسی مخلوقات پا مقدس مکا او پا اوبو کشتا. حضرت یونس علیہ السلام یومی تا اللہ حکم کوی دی خپل حفاظت کی واخ. غٹ غٹ میان ناغ پا خیٹا کی انسان رازید. پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام لیگلیو یو جیهاد نا یو سور از مخ کی سبق که دا خبر تیره شوید. صحابه کرام و دریاب پا غال بانی مئیو لید چه پروت دیر مده دا غینا یو میاش تقریبا نگوی دا غینا خوراکو و بیزان سر روام گشته. پیغمبر علیه السلام تیم روڑو دا غی یول شا چه داسی با پرتاوا چه پا اوخ پا سره سور شو نو دا غی لانده با تیره دو دمرا لوی لشبه و چه جه دمرا غطه و دمرا لوی لوی مخلوقات دا اللہ شتا دمرا لوی لوی میان پا دیوگو کشتا. نو اللہ پاک در خوانچه که میان را لیگی او زرگون خلکو پا یو وقت دا غی نخوراک کن. الله پاک دا بندو بس اپوی تکر خو ناشکری اکلا الله چه دینو معذب کرده. بعضی خلق طول باسی نو کرده لگو خلقو اغا شرطو نمانه دا الله دا حکم خلاف ورزی اکلا الله اغوی معذب کرده. بعضی کتابونو که علماء کرام دا خبر لیکلی دا مایی پا اوبو کیوی او دا پا دی اوبو که دا خلوازه کلیوی دا تن دا نماتی او دا مایی که خدای پاک دا خصوصیت خواده دی چه سنگه دا تن دا نماتی گی نو چه دا مایی سو کخوری نو ناغم تن دا نماتی گی سڑی دیر زیاد تگه کئی ناربه او شاعر دی آقا دا بدترین بخیل مثال دا شوم مثال آقا مئی سرور کئی. آقا شاعر وی کل حوت لا یلهیه شیعون یلهمه یزبح زمعان وفی البحر فمه. دا بخیل دا مثال دا مئی دی پا اوبو کی خلوازا کری خدا دا تن دا نماتی. بخیل سری هر وقت خلوازا کری کلکون او دا کرولون و خاون شو خدا بخول دا قصی وازنی وی چه دا لوگی مر لکه دا مئی پشان. پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی وی زما دا امت علماء دو قسم دی. یو اغدی چه اللہ والا علم ورکری او اغا علم خلق تخی بغیر دا تم و بغیر دا لالچنا وی دا غوی دا پار دا اسمان پا هوا که مارغان پا اوبو که میان او دا زمک دا طول مخلوقات دا غد پار دا رحمت دعا گانی کن او دوی با دا اللہ پا دربار که دیر اعزاز و اکرام سر پیش کی تردی حدا پوری چه دا با دا پیغمبران مرگری وی رفیق پیوی الد او دویم اغا علماء دی چه علمی کری وی کنجستوب کئی چه تا دین خینا او که خیم نو پلالچ بانده خی ستمه وی دنیا گتل غرز وی. حدیث که رازی پیغمبر علیه السلام فرمایی دغسی علماء تا با دا قیامت پا ورست پا خلک واجی واجی دا اور واجی بوتا واجی او فرشته با پس ورستو اعلان کئی دا دا فلان کی دا فلان کی زوی اللہ دل پا دنیا کی علم ور کرو او دا پا غیبان دا کنجوستیا کرده دا بخلی کرده لالچی کرده دا دنیا اللہ بیا بیا جهنم تا ور بودو. نو عزت مندو خبر دا مئیو الله اغا خلق اغا علماء چې هغه بغیر د څه لالچ او د تمې نه د الله دین خورئ، نو په اوبو کې دا میان، په هوا کې مارغان، او دا نور څومره زناور په ځمکه، دا ټول د هغه دپاره د رحمت دعاګانې کوي. داسې یو څو خبرې د مئی متعلق، خو الله پاک د هغوی هغه مطالبه پوره کړه، خو شرط یې ورسره دا کېښود که تاسو ناشکری وکړه، زما د حکم نافرمانی وکړه، نو بیا زما سزا ته تیار شي. قال الله، اوی خدای پاک، انی زه چې منزلها نازلوم دی لره علیکم په تاسو باندې، فمن یکفر چا چې کفر وکړو بعد منکم پس دین تاسو نه، فانی پس زه چې اعذبه عذاب بوله ورکوم عذابا داسې عذاب، لا اعذبه چې ما به عذاب نه وي ورکړی احدا هیچ چاته من العالمین په مخلوقاتو کې، داسې عذاب به بیا زه ورکوم. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام صحابي دی، هغه فرمایي وی په دریو کسانو باندې به د قیامت په ورځ د الله شدیدترین عذاب، یو منافقان خلق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، او دویم د فرعون چې کوم امت دی، د فرعون چې کوم قوم دی، د هغې ذکر هم قرآن مجید کې الله فرمایي ویوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، قیامت قائم شي فرعونیانو ته به الله ووایي چې سخ عذاب ته ور داخل شي. او یو دا د معیدې، دا د عیسی علیه الصلوة والسلام دا حواریین د دوی دپاره الله پاک چې دوی چا نافرمانی کړې وه، الله فرمایي زه به داسې عذاب ورکم، لا اعذبه احدا من العالمین، چې داسې عذاب به مې هیچ چا ته نه وي ورکړی په مخلوقاتو کې، داسې عذاب به ورکړم په دنیا کې د هغوی نه خنزیران او شادوګان جوړ کړل الله پاک، او په آخرت کې د هغوی لپاره سخت عذاب. دوباره دا سبق ورې عزت، و اذ اوحیت الی الحواریین، په هغې وخت کې چې مونږ القا وکړه، الهام وکړه الی الحواریین، حواریینو ته، ان آمنو بی چې ایمان راوړی په ما باندې، و برسولی او زما په پیغمبر باندې، قالو نو دوی اوی آمنا مونږ ایمان راوړی دی، و شهد او گواو ثاب اننا مسلمون چې مونږ مسلمانان یو، مونږ تابعدار او فرمان بردار یو. اذ قال الحواریون، په هغې وخت کې چې اوی حواریینو، یا عیسی ابن مریم، ای عیسی زوی د مریم، هل یستطیع ربک، یعنی هل یطیع، آیا ته تابعداری کې، آیا ته ستا دعا قبلول شي، ربک ربستا، ان ینزل علینا چې نازل کړي شي په مونږ باندې، مائدتا یو خوانچه، من السماء د اسمان نه. قال اوی وته عیسی علیه الصلوة والسلام، اتقوا الله، د خدای نه ویریږئ، ان کنتم مؤمنین، که چرته یې تاسو مؤمنان. قالوا دوی وته وی، نریدو مونږ اراده لرو، ان ناکل منها، چې خوراک وکړو د دغه خوانچې نه، ویتطمئن قلوبنا، او مطمئن شي زړونه زمونږه، ونعلم، او مونږ ته معلومه شي، ان قد صدقتنا، چې تا مونږ ته رښتیا ویلي دي چې زه د الله پیغمبر یم، او الله واحد لا شریک ذات دی، ونکون علیها من الشاهدین، او شو به مونږ په دې باندې گواهان. قال عیسی ابن مریم، اوی وته عیسی زوی د مریم، اللهم ربنا، اے رب زمونگا، انزل علینا، نازل کی پمونگ باندے، مائدتا من السما، یو خوانچہ دا اسمان، نا تکون لنا عیدا، چشی زمونگ دا پاراغ خوشالی، لی اولنا و آخرنا، دا اول زمونگ دا پارا و دا آخر زمونگ دا پارا، یعنی دا موجود و خلق دا پارا و دا رستن و خلق دا پارا، و آیتا من کاو، یو نشان بشیستا دا طرفنا، ورزقنا رزق راکی منتا، و انت خیر الرازقین، و تغور رزق ورکون کی. قال الله اوی و تخده پاک، انی زچ منزلها نازلون دیلر علیکم پتاسو باندی، فمن یکفر چاچ کفرک انکارک بعد رستو منکم دتاسونا، فا انی پزچ اعذبه عذاب بور کوم د لرا عذاب انداس عذاب لا اعذبه چ عذاب بمنوی ور کړي احد من العالمین یو قسم د مخلوقات تا صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله تا درسا تخفل دربار قبول ومنظور سكم يبشي فكنا شيء خلايا تيرا تماما. یا الله یا الله هر عمل کې مخلاص نصیب وګرځي. یا الله د نام نمود نمود ټول حفاظت فرمای. څوک از دکې خدای د زدکړې توفیق ولا ورکړي. یا الله دنیا کې امدا زمونږ د خیر ذریعہ وګرځي. یا الله آخرت کې زمونږ د پاره د نجات ذریعہ وګرځي. یا الله سونه مردگان د اهل اسلام او شوی دي مغفرت یې نصیب کړي. یا الله سونه بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې خدای شفا ولا ورکړي. یا الله زمونږ د اوریدونکو څومره شری حاجات دي خدای پوره وګرځي. یا الله مسلمانان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې د الله پستا په احکاماتو باندې خدای قائم و دائم لري. یا الله زمونږ د ټولو استقامت نصیب وګرځي. یا الله له زن کدن سختې مسانې کې د حشر سختې مسانې کې عملنامه په خیل اسرا کې غسل از عملنامې نه زمونږ د ټولو حفاظت و فرمای. یا الله پاکستان کې اسلامي قانون نافذ کړي. د انګریز د دې پلید قانون نه خدایه مونږ ټول مسلمانان خلاص کړي. ټول مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق راولي. یا الله سمره اسلامي ممالک ته ټولو کې اتحاد او اتفاق راولي. یا الله ته د کافر او د ظالمانو د ظلم نه اوساتي محفوظي کې. یا الله د کافر او سازشونو نه خدای زموږ حفاظت او فرمان. یا الله ټولې پریشانۍ زموږ د دنیا او د آخرت خدای ختم وګرځي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.